jamendo.com. Hola, somos Xogos Novos e Non Tan Novos, un espazo de videoxogos novos de Melide. Neste campo falaremos sobre xogos actuais e antigos. Decidimos facer un programa de xogos porque aos tres nos gusta moitos. O que máis nos gusta da radio é que podes expresarlos libremente. Xogos Novos e Non Tan Novos é un programa que está feito por Alejandro, Adrián e Cristian, de segundo da ESO do IES de Melide. Non somos Xorreluma. Decidimos poñer este nome porque o noso programa está composto por Xoel, Raúl, Lucía e María. É un programa sobre humor donde Raúl e Xoel contan chistes e eu, Lucía e María poñemos música. E un profesor do IES de Melide chamado Paco díxonos se queríamos subir á radio e a nos pareceu-nos interesante. Empezamos así de broma, como a quen que tal, que me cara cousa, e agora temos un programa. Cando imos á radio pasámoslo moi ben e divertímonos. Ademais, aprendemos a como expresarnos e falar claramente, e controlar os mandos da radio e como gravar programas no ordenador. E, ademais, estes programas tamén despois, bueno, cando vayamos sendo un pouco máis tal, cando vayamos subindo de popularidade, podémoslos colgar. E podemos chegar a ser grandes comentaristas. Ola, eu son Tamara Bernárdez Pereiro, de segundo A da ESO. Eu son Sara Matos Pereira. Nós somos o equipo Reforzando, rapazas e rapaces de reforzo de primeiro e segundo da ESO. No noso programa, Conta Mitos, é un programa de mitoloxía clásica. E que é a mitoloxía clásica? Pois a mitoloxía clásica son lendas de deuses e heróis da antiga Grecia. Tamén haberá deusas e heroínas, digo eu. Pois claro. De momento estamos gravando a historia do Minotauro de Creta, que está contada con bastante humor. Temos que dramatizar como se estivésemos no teatro, e así o resultado é espectacular. No programa aprendemos cousas da historia que non sabemos e pasámolo moi ben. Cando xa gravamos o programa, as tomas falsas, sempre nos echamos unha risa todo o equipo. E nada máis, agur. Hasta logo. Ola, nós somos Melide Voz. Melide Voz é un programa de radio que fala de noticias. Está formado por Lucía e Tamara nos controles e detrás dos micros estamos Laura, Uxía, Daniel e eu, Marta. Decidimos formar un programa de radio porque nos gusta informar a xente e gustanos dar a nosa opinión das noticias. Gústanos estar detrás dos micros e que nos escoiten. Gústanos estar detrás dos micros porque nos gusta escoitarnos a nos mesmos. Gústanos estar detrás dos micros porque nos gusta que nos escoiten e que escoiten a nosa opinión. Tamén nos gusta saber como funcionan os medios de comunicación. Animamos a todos os que nos están escoitando a que monten o seu propio programa de radio porque se van a divertir.